Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli takipçilerimiz, evvela yine Barış Demiray isimli bir kardeşimiz vefat etmiş. Allah-u Teala kendisine rahmetiyle muamele eylesin. Kabrin nur eylesin. Seyyiatını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Ailesine sabrı cemil, ecri cezil, ihsan eylesin. Biz insanlara okursak, bize de arkamızdan okuyanlar olacaktır. Onun için Müslümanlara hep ölüsüne, dirisine duaya devam ediyoruz. Buyurun bir kelime-i şehadet okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lamhati ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle şanuhu ve celle. Amme nevali ve la ala gayru. Ya Rabbel alemin. Hediyelerimizi, şehadetlerimizi, tevhidlerimizi bizden kabul eyleyin. Barış Demiray isimli kardeşimizin nerede yattığı, halinin ne olduğu, kabir alemindeki, berzah alemindeki hali ne olduğu sana malumdur, kurban oldum Allah'ım. Biz medyelerimizi vasıl eyle, ruhaniyetine haberdar eyle. Azab varsa mübarek geceler hürmetine, Ramazan-ı Şerif geceleri, Kadir gecesi, 27. gece hürmetine. Def'u rafu izale ile ya Rabbel alemin. Allahümme amin Allah'ım. Salli aleyhi ve sellem. Şimdi 25 gece mi? Tam vaktinde siz biraz bazı geciktiriyorum sizi ama siz neyse ezan okunca siz yemeğe bakın. Ben konuşsam da siz yani iftarınızı açın tabii de vakit girdikten sonra vakti kollayın ama 25 geçe ben de ona göre kendimi ayarlayayım. Yarınki sohbet de çok önemli. 7'de başlayacağım inşallah çünkü Kadir Gecesi'ne özel bir sohbet yapamayacağız. Ancak dua yapacağız. 11'i çeyrek geçe yani teravihten sonra hatim duaları var. İşte o dua da sürer yani yarım saat 45 dakika falan belki sürer. Çünkü orada bayağı bir dualar, aminler olacak. Mübarek gecenin bütün Rabbimizden niyaz edeceğimiz çok hacetlerimiz var. Ben de hatim duaları hiç yapılmamış daha hatim dualarını topladım. İmam Zeynel Abidin Es-Seccad radıyallahu anh, Ehl-i Beyt İmamı Ebu Harbe radıyallahu anh. Bu çok önemli hatim duaları bunlar. Hani klasik hatim duaları tabii Allah Teala hepsini kabul ediyor. Fakat ulemadan, evliyadan, bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı hatmedince ne okurdu? Mesela bu da hiç, bugüne kadar ben bunları tabii bir eserde toplamak da istiyorum size. Çünkü hatim duaları bakımından çok lazım. %100 hatimde yapılan dualar kabul olur. Onun için ben gece hatim duaları yapacağız. Zaten geceler çok güzel. Herkes ibadet yapacak. Bir daha sohbet yapamam 2 saat, 3 saat. Onun için Kadir Gecesi ile ilgili sohbet inşallah yarın akşam 7'de Kadir Gecesi'nin faziletleri, meleklerin nüzulüyle ilgili bazı rivayetler, belki yeni bir şeyler duymadığınız bir şeyler de olabilir. Bunları anlatacağım. İnşallah Kadir Gecesi'ni namazdan tarif edeceğim. Çünkü çok önemli namazlar, yeni rivayetler buldum tabii. Yani eski kitaplardan da fazilet vadeden hiç görmediğimiz şeyler görüyoruz. Devamlı kitap bakıyoruz. Bu itibarla yarınki sohbeti kaçırmayalım. Birbirine de haberdar edelim. İnşallah Allah bana da sağlık saat verirse biraz tabii nem yükselince benim iltihaplı romatizma behçet hastalığım var. Bundan dolayı ağız yaralarım artıyor. İşte eklemlerde ödemlerim artıyor. Ağrı kesicileri arttırıyorum. Bu da beni biraz kafamı şey ediyor yani rahatsız ediyor tabii. Başladı o dönem şimdi. Nem çok güzeldi. 40'tan ileri gitmiyordu birkaç gün evvele kadar. Şimdi nem 70'lere çıktı. Yani nem cihazlarıyla falan tabii duruyorum. Benim hastalığım nemle çok alakalı. Dua buyurun. Elhamdülillah size hizmette efendim devam ediyorum. Yarın da 7'de inşallah Kadir Gecesi ile ilgili rivayetler. Sadece Kadir Gecesi ile ilgili rivayetleri konuşacağız. Yani vazifeleri ve ibadetleriyle de ilgili biraz konuşacağız. Çünkü artık rivayetleri ben size hep söyledim. Yani 27. gece en ümitli gece zaten. Yani yarınki gece en umutlu gece. Hadis-i şeriflerde ümmetin burada biliyorsunuz cumhuru var, ittifakı var. O bakımdan inşallah Rabbim bizleri zayi etmeyecek. Bunu söyledikten sonra şimdi ben Emraz-ı Sariye yani bulaşıcı hastalıklarla ilgili yazdığım ikinci cilt Elim ağrıdığı için kitabı kaldıramayacak hale geldim. Bu da biraz kalın, 460 sayfa kadar. İkinci cilt bu. Birinci ciltten 100 sayfa kadar fazla. Bundan efendim biraz size son şeyleri yapmıştım. Altıncı bölüme geldik. Dersler yapıyoruz. Rivayetler, hadis-i şerifler. Yazık günah. Ben aylarca rüyamlarımda bile bunu çözdüm. Yani bu kadar kaynak verdim, bu kadar ilim topladım. Şimdi bunların yani okunmaması, amel edilmemesi, istifade edilmemesi, insanların bundan mahrum olması çok acı verici bir şey. Çünkü bu kadar kaynaklı bir eser daha nerede bulacaksın bu hususta? Yani bu konuda diyorum. Türkçelerde kastediyorum yani, Türkçelerde. Çünkü ben zaten Arapçalarda bile birinde toplanmıyor ki. Ben 8-10 tane sırf taun hakkındaki risaleden topladım yani. Anladın mı? Onun 10 tanesinde olanı topladığım için onlarda da tek tek yok. Çünkü birleştirme var. Cem acayip bir şeydir. Yani hak onlarındır. Çünkü biz hiçbir şey kendiliğimizden katamayız. Hak geçmiş büyüklerimizin, müelliflerin, musannif hazaratınındır. Fakat sonra gelen de hani meşhur bir beyt var. Kem terakel evvelü lil ahiri der. Yani öncekiler sonrakilere ne kadar iş bıraktı? Yani ne kadar iş bıraktı şu demek. Şimdi biz sonuna kaldığımız için hepsini görüyoruz. Görünce şimdi 1000 sene evvelki eseri de görüyoruz. 900 sene evvelkine görüyoruz. 400 sene evvelkine görüyoruz. Ki benim kaynak verdiğim eserlerin hemen hemen en yenisi bile 350-400 senelik. En yenisi. Yani tabii ki Yusuf-u Nebhani bir tek var. Yusuf-u Nebhani Hazretleri de 100 senelik. Yani en yenisi. Ondan gerisi hep 400-600-700 senelik eserler. Burada yazma eserler de var. Zaten başındaki bu şey neyi temsil ediyor? Bunu biz burada gösteriş şey olsun diye, görüntü olsun diye koymadık. Bu bizim kaynak verdiğimiz eserlerin yazmalı nüshaleri yani. Matbu baskısı bile yok. Yazma nüshalerden efendim koyduk kitabın kapağında size bereket olsun mesela. Tuhfetur Rahib'in kitabını orada kapağı gözüküyor. Bunun gibi. Şimdi başlıyorum. Birinci bab, muayyen vakitlerde okunacak dualar. Birinci fasıl, 5 vakit namazdan sonra okunacak dualar. Ben bunların tümünü size anlatamam. Yani vakit yetmez. Ben çok önemli gördüğüm, fazilet vaat eden, size de beni de çok ehemmiyetle ilgilendiren için birkaç bir şey söyleyeceğim size. Şimdi 5 vakit namazdan sonra Allah nasip etsin okuyabilsek. Bu şimdi sadece veba, sadece korona, sadece taun değil. Bütün afet ve belalara karşı. Fıkıh ve hadis gibi ilimlerde 80'den fazla eser yazmış İbn-i Ebi Hacele Hazretleri rahimeullah. Bu zat daha yani eski bir zat yani 700'ler daha da belki evvel buyuruyor ki bu zat çok mübarek bir zattır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin metiyesi için 7000 beyit yazmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu mana aleminde? Men medahani ve levi beytin şefaatülü yevmel kıyamet. Bir beytle bile olsa beni methedene kıyamet günü şefaat edeceğim. Onun için görüyorsunuz bütün ulema evliya neler yazmışlar? Mevlidler, naat-ı şerifler, hilye-i şerifeler, şemali şerifeler hep bunları da ekseriyeti bir kısmı da vezinli yazmış, şiirli. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi şiir söylemezdi. Ve muallimina şu'ra ve ma en bagile. Biz ona şiir öğretmedik. Zaten ona uygun da değil, yakışmaz. Çünkü ona vahiy geliyor. Sonra o zaman derler ki şairliği de var. Şiirle vahiy karıştırıyor. Haşa ve kella veyahut da şiir konuşuyor haşa, vahiy diye yutturuyor haşa. Böyle tehlikeler olacağı için biz diyor ona şiir öğretmedik. Yasin de söylüyor bunu Kur'an-ı Kerim. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şair değil haşa. Ondan sonra ve mavi bir kavli şair zaten Kur'an şairin sözü değil diye başka bir ayette de var. Ama şiir söyleyen sahabeyi severdi. Dört halifenin hepsi şairdi. Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer Hazreti Osman Hazreti Ali. Sahabenin birçoğu öyle şiirler söylemişler divan olur. Yani divanlar olacak. Hazreti Ali Efendimiz özellikle bu işte en fazla şiirleri bize ulaşmıştır. Radıyallahu Teala. Onun için bir beyitle bile beni methedeni diyor şefaat edeceğim buyuruyor ya. Bu zat 7000 beyitle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem methetmiş. Sonra da buyurmuş ki ben bu beyitlerin hepsini yani el yazısıyla yazmış. Bunların hepsi tabutuma koyun diye vasiyet etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaati umuduyla kendisiyle defnettirmiş o beyitleri. Ha tabii şeyde vardır belki yazma eserleri şurada burada da ondan kop istinsah edenler vardır illaki. Bazı eserler bazı değil çoğu eserler de kayıp yani. yanmış, yakılmış işte neyse. Bak 80'den fazla eseri var. Allame-i Can İbn-i Ebi Hacele radıyallahu anh buyuruyor ki 764 senesinde Kahire'de bir Kahire Mısır'ın başkenti biliyorsunuz. Kahire'de veba salgını oldu diyor. Öyle bir salgın ki yani kırdı geçirdi. Zaten bu kitabın sonunda bir bölüm var. Rica ederim. Yani hakikaten rica ederim. O bölümü okuyun. Ben o bölümü size anlatamam. Ama bayağı uzun bir bölüm. O salgınlarda yaşananlar. O yani insanların başlarına gelenler. Ben size onu şimdi hangi bölümde tam şey yapamıyorum. O sona koydum onu ki hani okunacaklarla arası karışmasın diye. Efendim. Firislerden bir evvelki bölüm ama öyle bir ilim var ki orada. Yani neymiş dersiniz ya bu neymiş? Nereden başlıyor efendim? En son bölüm işte 12. bölüm. Bu ümmetin tükenişi taunla olacak. Hadis-i şerifinin mucizevi zuhuru. Hakikaten taun ve veba ile ümmetin ekserisi kırılmış geçmişlerde. E şimdi de başladı işte zaten ara ara gider ara gelir buyuruyor hadis-i şerif. Tezebu ahyane ve tecihu ahyane. Veba salgını ara ara gelir, ara ara gider. Bazı bakarsın 10 sene, 40 sene, 50 sene adı duyulmaz. Ondan sonra bir gelir bütün dünyayı kavuru götürür. Bu zaten hadis-i şerif. Fena ümmeti bir tane ve taun. Ümmetimin tükenişi harplerde bir de iç savaşlarda, dış savaşlarda olacak. Bir de taun ve veba ile olacak. Bu hadis-i şerif nasıl zuhur etmiş mucizevi? Bunun beyanı hakkında bu bölümü yazmışım. Burada bablar var. İslam tarihinde yaşanan veba salgınları. Asr-ı Saadet'te yaşanan veba salgını. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e vurmadı. Müslümanlara hiç vurmadı. Kisra tarafına vurdu. İran, Acem tarafına. Ömer radıyallahu anh hilafet döneminde yaşanan Anvas taunu. Bu Anvas taununu mutlaka okuyun. Bu çok büyük bir olay. Çok sahabe vefat etti. Muaz ibn-i Cebellere, Ebu Ubeyde bin Cerrahlar. Rıdvanullah aleyhi mecmain. Emevi devlet döneminde yaşanan veba salgınları. Basra'da vuku bulan Carif taunu. Aman yarabbim. Ev, ocak kalmadı. Bütün millet, cenazeler. Ama günde 1000 kişi, 10.000 kişi ölenler, 7.000 kişi ölenler, bir adamın 7 çocuğu bir günde ölenler, onların teslimiyetleri, onların Allah'tan razılıkları, taunda dişi köpeğin emzirdiği çocuğun kıssası, o çocuk nasıl yaşadı, yırtıcı hayvanların ölüleri yemeleri, Abbasi devleti döneminde yaşanan veba salgınları, 449'daki veba salgınları yaşanan ibretlik hadiseler. Aman aman aman o Bukhara'da, Semerkant'ta yaşananlar ya Rabbel Alem. Ya bir okuyun ya, bir okuyun ya. Hicri 478'de Irak'ta yaşanan veba salgında. Hicri 749'da vebada yaşanan ibretlik hadiseler. Ben burada her sene sene yazdım ama başlıklar ibretlik hadise olanlarda izahlar var. Arada ayetler, hadisler de geçiyor tabii. Yani bu bölüm nereden başlıyor biliyor musunuz? Yani 338 gibi başlıyor. Allah Allah. Siz halinize şükredeceksiniz. Biz yine iyi vaziyetteyiz diyeceksiniz. Ey kurban olduğum ne beterleri varmış. 37-38'de bölüm başlıyor. 374'te bitiyor. Zaten Firistlere dayanıyor. Firistlere dayanıyor. Allah razı olsun bu bölümü okuyun yani. Çok ilminiz olur. Hemen hemen 50 sayfa mı oluyor yani? 39'da başladın düşün işte. 40 desen 74 yani 35 sayfa kadar bir şey oluyor. 40 desen. Tabii 35 sayfa. 35 sayfa ya. Ya kültürünüz artsın, ilminiz artsın, tarih bilginiz artsın. Ümmetin başına neler gelmiş onları görürseniz. Şimdi çok yani gezmek meselesinden baş edemeyiz. Eski ümmetlerin helaklarını, vebalarını, salgınlarını bilmem nesini nereden gezeceğiz, bulacağız, kimi araştıracağız? Aa burada bütün alimler hazırlamışlar. Ben de 3-4 kitaptan topladım İbn Hacer'den. Askalani'den, Bezdül Mağun'dan, Tuhfetur Rahibin, Zekeriya el-Ensari'den. Onlardan topladım, sıraya koydum. Acayip bir şey. E niye bu ümmet böyle devamlı salgın, bulaşıcı hastalık, zelzele, deprem? Bu mesele de var. Bu ümmet niye böyle çileli? Niye azap bitmiyor? Ha çünkü ne buyuruyor bak? Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet. Ümmeti ümmetün merhumetün leysa aleyha fil ahiret azap. Benim ümmetim Allah'ın rahmetine mazhar bir ümmettir. E şimdi tövbe ya Rabbi. Bektaşi'nin dediğini demeyin sakın. Allah muhafaza. Kafir olursunuz. Bektaşi dedi ya. Ben Allah'ı seviyorum baba. Allah beni sevmesin demiş. Sus ne diyorsun demişler. Ya sevdiğine çok azap eder demiş. Yani şöyle musibet verir. Beni sevmez. Ben Allah'ı seviyorum ama tövbe ya Rabbi. Benim ümmetim rahmete mazhar bir ümmettir. Yani şimdi şunu mu diyeceksin? Allah muhafaza, şirk sözü bunlar tabi de. Ya bu Allah nasıl rahmet ya? Benim ümmetim Allah'ın acıdığı bir ümmettir. Acıdığı bir ümmettir, başı beladan kurtulmaz. Nasıl oluyor? İşte zaten acıdığı için bela gönderiyor. Senin kafan orayı kesmiyor. Bak hadis bu. Kaynağını söylüyorum. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde, Ebu Davud'un süneninde. Daha da dünyada kaynak bulabiliriz. Zaten Ahmed İbni Hanbel ile Ebu Davud yetmeyene cehennem yeter yani. O ona inanmayana. Böyle sahih kaynak. Benim ümmetim diyor, Allah'ın acıdığı bu ümmettir. Yani şimdi niye öyle oluyor? Ahirette azabı yok diyor. Şimdi bak, Allah acıdığı için bu ümmeti ahirette azap etmeyecek. Şimdi azap dünyada mı daha önemli, ahirette mi? Ahiretteki daha zor. Neden? Dünya fani, geçecek gidecek. Ne kadar çile çekse adam, 1000 sene bile çile çekse sonu var. Peki cehenneme girerse, kafir ölürse, efendim, sonu var mı? Yok. La yemutu fiyâ ve la yahya. Cehennemde ne ölmek var, ne dirilmek var. Devamlı can çekişiyor azaptan. Bir Müslüman, bir günahkar öldüğü zaman cehennemde 7000 seneye kadar yanma tehlikesi var. Şimdi azap ahiretteki mi tercih edilir? İnşallah iki tarafta da olmasın. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene. Dünyada da güzel şeyler var, ahirette de güzel şeyler var. Ve qina azaben nar. Ateşin azabından bizi vikaye ile muhafaza ile. Dua bize böyle öğretildi Kur'an-ı Kerim'de. Biz azap istemiyoruz. Ama senin günahların varsa bu neyle temizlenecek hacı abi? Hoca efendi, hacı efendi. Neyse işte hepimiz günahkarız yani. Bunun bir temizliği var. Bunun bir kefareti var. Ama tevbeyi beceremiyorsan, anladın mı? Sildiremiyorsan ne olacak? Benim ümmetime diyor, Allah çok acıyor diyor. Göstergesi ne? Ahirette azabı yok diyor. Ahirette azabı olmamak çok büyük bir nimet, öyle değil mi? Bak başka ümmetler için buyurmuyor bunu. Benim ümmetime diyor ahirette azap yok. Benim ümmet, günahkar ümmeti müznibetün ve Rabbu gafur. Günahkar ümmet bağışlayan Rab Teala var. Peki ne olacak? Adam da tevbe etmiyor. Günahta ısrar ediyor. Kefaretini yapmıyor. Kefaret demek günahını sildirecek, temizletecek ameller var. İnnel hasenat yüzibne seyyat diyor Kur'an. Güzel ameller kötü amelleri giderir buyuruyor. Etbi' seyyiatel hasenete temhuha. Bir kötülük yaptım, günah yaptım. Peşine bir hasene, bir iyilik, bir sadaka, bir hayır, bir zikir, bir namaz, bir gusül, bir abdest, bir tevbe. Tamam. Bunlar onu peşine diyor, bir güzel amel yap ki sildirsin diyor. Sen şimdi bunların hiçbiri yok. Günah tulumu gibi girmişsin içine çuvalın. Ne olacağız? Benim ümmetime diyor, Allah acımıştır diyor. Ahirette azabı yok diyor. Ahirette azabı yoksa bu adamın günahları yanına kar mı kalacak? İnnemâ azâbuha fid dünyâ. Benim ümmetimin bütün azabı dünyada verilecek. Anladın mı şimdi? Niye İslam alemi bela, musibet, hastalık, dert, keder, yokluk, fakirlik, hakirlik, Afganistan'dan tut, Yemen'den tut, Filistin'den, Gazze'den, Suriye'den, Irak'tan. Yani Türkiye'deki ehl-i sünnet de çok hallice değil yani, biz de çok iyi bir durumda değil ama tabii öbürlerine göre maddi açıdan biraz daha iyi görünüyoruz. Maddi. Bu tehlike tabii, maddi açıdan iyi olmamız, öbürleri bu vaziyette perişan iken. Bu da bize büyük bir imtihan tabii de. Hiç yatarsak aşağı yani bütün Müslümanların şeyinden mesul oluruz. Onlara da yardım etmemiz lazım, el uzatmamız lazım maddi manevi neyse. Efendim sadece dua ederek olmaz. Zaten onun için bütün vakıflar, dernekler, Müslümanlar gayret ediyorlar. Allah razı olsun. Ondan hizmet edenlerden, hayır sahiplerinden hepsine Allah razı olsun. Yemen'e kadar efendim Filistin'e pek ulaşım biraz zor oluyor ama yani Suriye, şura bura bütün Müslümanlara emek veriliyor yani. Ekmek gönderiliyor. Şimdi benim ümmetimin azabı dünyada verilecek diyor. Peki nedir bu azap? El katlü, öldürülmek. Bak Suriye'de kaç milyon insan öldürüldü belki de. Değil mi? Filistin'de bu Yahudi devleti, Siyonist devletini kurdu kuralı kaç Müslüman öldürüldü? Yemen, bir de iç savaşlar var abi ya. Sadece gavurla uğraşmıyorsun ki. Müslüman Müslümanla uğraşıyor. Suud Yemen'le uğraşıyor. Öbürü efendim Vehhabi Husi'yle uğraşıyor. Öbürü efendim Sisi'yle uğraşıyor. İhvan-ı Müslümin binlerce insan orada Mısır'da. Efendim onlar öyle katlediliyor. Öbür Müslümanlar öyle katlediliyor. Doğu Türkistan zaten Çin gavurun elinde milyonlarca insanı bugüne kadar katliam yaptı, soykırım yaptı ya. Hala toplama kaplarında bu kadar Müslüman. Doğu Türkistan'da. Yani Benim ümmetimin çilesi dünyada, azabı dünyada, ahirete azabı yok buyuruyor. Bu çok büyük müjde. E peki dünyada da azap olmasaydı, ahirette de azap olmasaydı. Olmasaydı iyiydi. Ama ah yedi Müslümanlar günahsız durabilseydi. Günahsız durabilseydi. Ma ef'alullahu bi'adabikum min şekertum ve amentum. Ve kânallahu şakiran alîmâ. Allah'ımızın ayetine mazhar olurlar. Siz şükretseydiniz, iman etseydiniz, benim nimetlerime şükür, nimetlerine şükür, ye iç yat aşağı, ya Rabbi şükür. Bitti mi? Namaz nerede? Abdest nerede? Farz namazlar nerede? Sünnetler nerede? Teravihler nerede? Farz oruç nerede? Gıybet, dedikodu, haram, iftiralardan sakınmak, kulaklarından uzak durmak nerede? Şükür böyle olur. Sen Allah'ın nimetlerini ye, iç, ondan sonra Allah'ın nimetlerini Allah'a isyan etmek için kuvvet topla. Öyle ya. Yemesen, içmesen, Allah'ın nimetlerinden yararlanmasan zina edecek kuvvetin kalır mı? Livata yapacak kuvvetin kalır mı? Neuzu billah. He? Gasp yapacak kuvvetin kalır mı? Gözünün feri gider. Elin ayağın tutmaz açlıktan. Allah'ın nimetlerini buluyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Ondan sonra kalkıp efendim ne yapayım? Ne hırsızlık yapayım, ne gasp yapayım, zina yapayım, onu yapayım, bunu yapayım. Yani şimdi ırkçılık yapmayalım yani de. Bazı ırklar için söyleniyor işte. Anladın mı? Aç kalırsa çalar, doyunca da zina eder. Ona buna saldırır. Yani böyle bir genetikleri olanlar var. Her insanın bir genetiğinde bir şey illaki var da. Irkadan malucum yok. Her insanda da vardır bu damarlar yani. Ama bazı cinslerde ekseriyettedir, bazıları ekalliyettedir. O bakımdan. E şimdi sen Allah'ın nimetlerini, Mevla böyle ki şükretse ederseniz, doğru dürüst iman ederseniz, ehli sünnete göre ayet hadislere iman ederseniz, şükür ne demek şükür? İmam Rabbani'nin beyanı veccile. İslam'ın tamamını yaparsan tam şükretmiş olursun. Ne kadar emir kırarsan, ne kadar yasak işlersen o kadar eksik şükretmiş olursun. Çünkü şükrün tarifi ne biliyor musun? Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri isabetli tarif yaptı biliyorsunuz. Seri-i Sekati dayısı, meşayihin ulusu hem de şeyhinin meclisine. Herkese sordu, şükür nedir? Orada kimler var biliyor musun? Bütün ulema, evliya, meclis, seri-i sekatı-i kaddesallahu aleyhi ve sellem. Evliyanın en büyüğü o zaman. Herkes bir tarif yap. Cüneyd Bağdadi küçüktü, çocuktu yani. Dedi yavrum bir de sen bir tarif yap. Dedi eşşükru en la yüste'ane bi ni'amillâ alâ muâsî. Şükür dedi Allah'ın nimetlerinden Allah'a karşı isyan etmeye yardım alınmamasıdır. Üf! Bütün ulema, evliya böyle şok. Niye? Ya herkes bir tarif yaptı ama şu nasıl bir tarif ya? İşte Cüneyd-i Bağdadi olacak çocuk, çocukluğundan belli oluyor olacak adam. Evliyanın reisi. Değil mi? Allah'a Seyyidü Taife, İmam Rabbani buyuruyor. Meşayih taifesinin efendisi Cüneyd-i Bağdadi. Seyyidü Taife. Lakabı böyle. Yani Allah'ın nimetlerinden yardım alıp da, kuvvet alıp da Allah'a isyan etmeyeceksin. E bu ne demek? Her yaptığın iş Allah'ın bir nimetinin kuvvetiyle olduğuna göre değil mi? Hiç günah işlemeyeceksin. Tam şükretmek istiyorsan Allah'ın nimetlerinden yararlanıp da Allah'a karşı gelmeye onu kullanmayacaksın. E namahreme baktığın zaman Allah'ın verdiği göz nimetiyle bakıyorsun. Efendim vur patlasın çal oynasın dinlediğin zaman haram şarkı türküleri. Şimdi hepsine de haram demiyoruz. Ama haramı var. Felâ söven var, kadere söven var, müstehcen içerik var, kadın sesi efendim erkeğe göre efendim kışkırtan sesler var vesaire. Yani şimdi burada da bir tasnif yapalım. Ama sen bunu neyle dinliyorsun? Allah'ın verdiği kulakla. Sağır etseydi dinleyebilecek miydin? E adam gıybet ediyor, orada dedikodu yapıyor. E sen bunu neyle kulağına dinliyorsun? Ya kalk o meclisten ya sustur. Susturamıyorsan kalk git. E neden? E Allah'ın verdiği kulak nimetiyle ne yapıyorsun? Allah'a isyan edilen şeyleri dinleyerek ortak oluyorsun kardeşim. Şükür Allah'ın nimetlerinden yardım alınıp istifade edilip de Allah'a karşı masiyet ve günahta kullanılmamasıdır diyor Cüneyd Bağdadi. Kaddesallahu. Tabii ona da bir çocuk ya bütün millette maşallah falan deyince yani ona bir nefis gelir çocuk diye daha genç diye Seri-i Sekati Hazretleri de onu biraz bozmak için yani hani şeyini kırmak için işte efendim korkarım bu çocuğun da yani nasibi dili olacak diye bir laf etti Seri-i Sekati Hazretleri. Laf etti derken kelam söyledi yani büyük kelam. Yani şöyle korkarım derken yani Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ölene kadar o sözü unutmadı ama. Yani ne demek çok güzel bir tarif yaptın ama korkarım dilinde kalacak. Yani bunu tatbik etmek zor iş. Yani Allah'ın, bütün hepsi Allah'ın nimetiyle yiyoruz, içiyoruz, bakıyoruz, tutuyoruz, yürüyoruz, gözüyoruz, dinliyoruz, kokluyoruz. Hepsi Allah'ın bir nimeti. Koku duyusunu alsa ne olacak? Yani hiçbir günaha bulaşmayacaksın de. Korkarım dedi, bu çocuğun hazzı, nasibi de ağzında kalmasın. Onu maksus söyledi ki, o orada ona biraz tevazu gelsin diye. Çünkü bütün millet şaşırdı. Bu yaşta çocuk ne biçim tarif yaptı? İşte şükrün tarifi üzerine, o tarifin üstüne bir tarif daha yok. Cüneyd-i Bağdadi'ler işte 300'lü diyelim. 1150 sene olmuş ortalama, takribi konuşuyorum. 1150 senedir Cüneyd-i Bağdadi'nin o tarifin üzerine tarif yok. Meşayih bakımından hadis-i şeriflerdekini karıştırmıyorum. Hadis-i şerif tabii ki müstesna. Ayet hadisi konuş. Şükür. Siz buyuruyor Mevla, şükrederseniz, iman ederseniz Allah size niye azap etsin? Ben sizi azap etmekten zevk mi duyuyorum aşağı? Allah şükrü kabul edendir. Her şeyi hakkıyla bilendir. Ben size bilmiyor muyum ne yaptığınızın mal olduğunuzu? Tabii ki biliyor. Onun için buyuruyor. Ben sizi velizâlike halekavum. İllâ men rahime rabbuke velizâlike halekavum. Herkes, insanların, cinlerin, kafir, münafıklarından cehennemi dolduracağım. Ancak Rabbinin acıdıkları müstesna. Zaten Rabbin onları merhamet ettiği için yarattı buyuruyor. Azap için yaratılmadı ki. Ama sen burnunu sokuyorsun, kaşınıyorsun. Onun için ne burada şimdi bu hadis-i şerif? Ebu Musa radıyallahu anh rivayet eden hadis-i şerifte. Benim ümmetim merhamete mazhar, Allah'ın acıdığı bir ümmettir. Onun için nasıl bir acınma ya? İç savaşlar, dış savaşlar kırıldı gitti. Vebalar tamamlandı, bu kadar Müslüman. Hepsi işgal altında, sömürü altında, şu altında bu. Diktatörlerin şeyleri altında. İnim inim inliyor ya Müslüman ülkelerin çoğu. Benim ümmetime ahirette azap yok buyuruyor. Dünyada da olmazdı ama işte nedir? Ayet okudum sana. Güzel şükretseydiniz, İslam'ı yaşatsaydınız, iman etseydiniz, geçmiş büyüklerimiz gibi sizi dünyaya hakim ederdim. Niye azap edeyim? Dünya ahiret nimet içinde olurdunuz. Ama şükrü eksik ediyorsunuz, emirlerimi çiğniyorsunuz, yasakları işliyorsunuz, azabı hak ediyorsunuz. Ben de size ahirette azap etmek istemiyorum. Çünkü ahiretin azabı ebedidir. Ahiretin azabı çok şiddetlidir. Dünyada öyle de geçer, böyle de geçer. Onun için benim ümmetime ahirette azap yok. Dünyada azap el katli öldürülmelerle. İç savaşlar, dış savaşlar. Bir Hülagü'nün öldürdükleri yani belki ne diyeyim sana milyonları geçmiş. Yani şey bile acayiptir. Ne onun adı? Timurlenk. Bir Timurlenk'in öldürdükleri milyonları geçmiş. Haccacı zalimin öldürdükleri yüz binleri milyonları bulmuş. Sen ne diyorsun ya? Düşün yani ümmet nasıl kırılmış. Vebaları zaten o sonra buyuruyor vel bela bilu. Bir öldürülme yani iç savaşlar, dış savaşlar da kırılıyorlar, öldürülüyorlar. İkincisi belabil demek efendim belalar, üzüntüler, kederler. Şu korona ne kadar üzüntü ve keder verdi görüyor musun? Ne kadar eve olacak perişan oldu biliyor musun? 4000-5000'e yakın vefat eden var. Allah garip rahmet eylesin. Hepsine şehadet makamı ihsan eylesin. Geride kalanlarda da yani ne kadar vaka var ya. Kaç bin kişiye bulaşmış değil mi? Yani bunları bir kısmını çok ağır şekilde mağdur etti. İşinden, gücünden, malından perişan oldu aileler ya. Onun için belalar ver benim ümmetime diyor. Bela. Bir de vezzelazili zelzeleler. Ben mi uyduruyorum şimdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor zaten. Benim ümmetim acınmış bir ümmettir. Ahirette azabı yoktur. Ama dünyada da günah çoktur. Onun için Allah Teala dünyada bunları temizleyecek. Ahirette onları azap etmeyecek. Ahirette azabı olmayınca herkes diyecek aman dünyada çileler bir şeyler çektik ama hiç hatırlamıyoruz şimdi. Sonu cennet. Evet, bu saati bu anı bilirim. Dünya zaten dünya ile ahiret azabı arasında tercihte kalsaydık Allah muhafaza neyi seçecektim ben? Tabii ki dünyada azap olsa da ahirette olmasa demek lazım. Çünkü orası sonsuz. Ama sen dünya peşin dünya orası veresiye ya çıkar ya çıkmaz. Öyle Müslüman olur mu ya? Ahiret ya var ya yok. Tövbe estağfurullah bunu diyen. Zaten amentünün bir esasını inkar ettiğinden Stalin gibi kafir olur yani. Onu mu konuşuyoruz şimdi? Biz Müslümanlara konuşuyoruz. Siz Müslümansınız. Ben size söylüyorum. Tabii ki biz ahiret azabını istemeyiz. Bir şey olacaksa dünyada olsun. Ama olmasın be. Bak Kadir Gecesi'nde en mühim dua nedir? Afiyet. Yarın kısaca birkaç dualarını söyleyeceğim. Yarınki 7'deki sohbette Kadir Gecesi'ne ilgili. Afiyet ne demek? Dünyada da hasene, ahirette de hasene. Afiyet isteyeceğiz Allah'ımız. Başka bir şey istemeye gerek yok. Çünkü afiyet olduğu zaman dünyada da bela olmaz, ahirette de azap olmaz. E tamam. Daha ne istiyorsun? Bir kelime, tek kelime, tek. Afiyet. Türkçe'de işte afiyet olsun diyorsun işte, o afiyet işte ha. Afiyet olsun ne demek? Yani yediğin dokunmasın ha. Yani biz o manada böyle kullanıyor. E sen şimdi afiyeti güzel anla. Dünyada da bela yoksa, ahirette de azap yoksa tamam, iflah oldum zaten, felaha kavuştum buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için dua soran afiyet isteyin buyuruyor. Biz afiyet isteyelim ama ümmetin genel manada başına gelecekleri sahih hadis-i şerifler beyan etmiştir. Benim ümmetime ahirette azap olmayacak ama bunu dünyada azabı var diyor. Niye azabı var? Günahları var. Hakkıyla şükretmiyor. Allah'ın vazifesini yapmıyor. Mevla'nda bir adaleti var. O zaman da ne yapıyor? İç savaşlar, dış savaşlar, katliamlar, soykırımlar ve neler çekti İslam ümmeti. Sonra belalar, üzüntüler, kederler, işte vebalar da buraya giriyor. Ve zelazelü zelzeleler. Onun için bu hadis-i şerif nasıl çıkmış? Şimdi bunu sayfa 339. Bu Bulaşıcı Hastalıklar kitabı 2. cilt çıktı. 2.'nin 339'dan 34-35 sayfayı okumanızı tavsiye ediyorum. Benim vaktim şu anda detaya girmek için yok. Ama öyle bir şeyler, mesela bu size bir sohbette bir geceydi. İlk korona çıktıklarında yani işte herhalde Ramazan'dan evvel oldu, bir aydan fazla. Orada bir hadis okudum size. Sonra kaynağını sordum da birinci cilde çıkmış zannettim. Halbuki ikideymişti. Ben hazırlamıştım. Bu hadisi mutlaka okuyun. Anvas taunu ile ilgili. Efendimiz önceden haber verdi. Üdüd sitten beynedi saati. Avf ibn-i Malik radıyallahu anh buyuruyor. Efendimiz'e geldim. Tebuk muharebesindeydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüyden kıldan bir çadır, kubbeli bir çadır. Türk çadırı derler onlara, kubbeli. Türklerden, Türklerde göçebe oldukları için o dönemlerde hep çadırlar kuruyorlardı ya. Öyle bir çadırın içindeydi sallallahu aleyhi ve sellem. Burada onu hadisin öbür rivayetini almadım da. Böyle diyor, kapıdan biraz diyor başımı, çadır da küçük diyor. Başımı biraz soktum diyor. Kimsin dedi diyor. Avf ibn-i Malik'im dedi. Ödhul, gir buyurdu diyor. Dedim ki diyor, bütün bedenimle mi gireyim, sadece başımı mı sokayım? Yani ne demek? Yani çadır küçük. Hani başımı sokayım, bir şey buyuruyorsan söyle bana. Yoksa da kendim gireyim. Ödhul bir külke buyurdu. Bütün bedeninle gir. Ondan sonra ben de girdim diyor. Sonra bu ödül sitten beynediyse ha. Kıyametten evvel olacak 6 şeyi say. Say bakalım dedi diyor. Bir, bu hadisin o rivayetini ben almadım da. Hadis-i şerif çok sahih tabii. Çok rivayetleri var. Bukhari, İbn-i Mace, İbn-i Ebi Şey. Yarım sayfa kaynak var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaybı bilmezmiş de. Kıyametten önce olacakları haber vermezmiş de. Mehmet Görmez kafası fiten hadisleri sorunludur. Senin kafan sorunludur. Bukhari bu. Bütün hadis kaynaklarında kıyametten evvel olacak 6 şeyi say buyuruyor. Say. Bir dedi, bir. Nedir bir? Mevti. Benim ölümümle başlayacak. Deyince Avf ibn-i Malik başladı ağlama. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Ya sakin ol, dur bir şey sana hadis öğretiyorum. Ne ağlıyorsun? Senin yani Efendimizin ölümünü duyunca sahabe-i kiram Efendimiz kıyamete kadar yaşayacak biliyorlardı. Hazreti Ömer Efendimiz bile cinnet geçirdi. Efendimizin vefatını duyunca dedi ki ben düşünüyordum ki hep aramızda kalır, hep yaşayacak o. Yani hiç ölmesini düşünebilirler mi? Önce benim ölmemle başlayacak süreç. 6'da 1, 2, Sümmefetü Beyt Makdis, Mescid-i Aksa'nın fethedilmesi. Kimin döneminde oldu? Hazreti Ömer Efendimiz zamanında. Bak, önceden haber veriyor mu? Kudüs'ün fethini veriyor Hazreti Ömer Efendimiz. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Yani ne kadar, 10 sene bile yok. Yani o arada Kudüs fethedildi. Sümme mutanun. Sonra çok büyük bir veba, ölüm salgını olacak. Ye'hudü fîküm ku'asıl ganemi. Koyun vebası gibi size bir tutacak, yakalayacak, bütün milleti öldürecek. Bu Anvas taunu. İşte Efendimiz'in haber verdiği. Bunu okuyun. Burada Anvas taununu özellikle zikrettim. Ömer radıyallahu anh hilafet döneminde yaşanan Anvas taunu sayfa 341. Burada neler var? Aman ya Rabbi. Muaz İbni Cebel'in o konuşmaları, hutbeleri, Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın konuşmaları, mektupları, onların vefatları, ardından Hazreti Ömer'in sahabenin ağlamaları, bütün Medine'nin hüngür hüngür ağlaması, o onların o acıklı şeyleri, hitabetleri, o son nefeslerindeki rivayetleri, hadisleri, aman aman aman aman. Anvas Taun'unu okuyun. Bak 345'te yani başladı bu. Efendim kaça kadar gidiyor? Yok 339'da başladı, 45'e kadar. Şimdi bu hadis-i şerifi ben size dedim işte tam sayfasını şimdi söylüyorum size. 343-344 bu veba. Sonra 6 şey olacak. Bunların hepsi bu Hazreti Ömer döneminde oldu yine. Kudüs Fethi de onun döneminde oldu. Anvas da onun döneminde oldu. Üçü bitti. Sümme istifadatül mal. Sonra malın bollaşması. Hatta yutaracil miyete dinar feyazallü sahıtan. Adama 1000 dinar vereceksin. Altın para kızacak. Ama bu da para mı? Bu ne zaman oldu? Hazreti Osman zamanında. Fetihler. Yani ganimetler. Hazine coştu taştı. Millet ekmek bulamıyordu. Müslümanlara dağıtıyor Beytül Mal'dan. 100 dinar altın para yani. Dinar, gümüş, dirhem, gümüş. 100 dinar veriyorsun adama. Ama bana da hiçbir şey vermediler. Yani ne kadar bolluk oldu anlıyor musun? Evvelce bir kuruş versen bayılıyorlardı fakirlikten. Bu da oldu. Anladın mı? Sümme fitnetün la abka beytümüne arabillâh dehalet. Bu ne büyük bir fitne, bir kargaşa. Araplardan, Müslümanlardan bir ev kalmayacak. O zaman sadece Araplar Müslüman olduğu için ta Türklere yayılmamıştı bu da onun için. Yani bütün Müslümanlara bu fitne girecek. Her eve. Benim eve de girdi, sizin eve de girdi. Kıyamete kadar. Nedir bu? Hazreti Osman'ın şehadeti. Hazreti Osman'ı ki şehit ettiler. Ondan sonra biliyorsunuz kan, savaş, iç savaş, dış savaş durmadı. Cemel Savaşı da biliyorsunuz Hazreti Ayşe annemizin katıldı. Cemel vakası da Hazreti Osman'ın kısas hakkı kanının talebi üzerine oldu. Sıffin vakası da ondan oldu. Ondan sonra yani iş uzadı gitti. Hazreti Ali'nin şehadetinden tut. Hepsi birbirine bağlı. Tahkimden dolayı hariciler çıktılar işte Hazreti. Yine hep Hazreti Osman'ın şehadetinden başlayan konuların devamı. Bir fitne çıkacak ki bir ev kalmayacak, her Müslümanın evine girecek. Şu anda Şii-Sünni savaşları, şu andaki Suriye'deki savaş, şu anda Irak'taki savaş, Yemen'deki savaş, Yemen'deki de Husiler kısmen Şii'dir. Tamam Zeydi'dirler ama Şii tarafı da İran destekli zaten o savaşta. Yani şu anda bile her eve ocağa Hazreti Osman'ın şehit olmasından meydana gelen fitne devam ediyor. Bir fitne çıkacak ki buyuruyor. Böyle bir şey yok. Girmeyeceği ev ocak ama kıyamete kadar da bu Şii Sünni şeyi devam eder. Bunun da başı Hazreti Osman'dır. Bunu da beyan etti. Kaç etti? 5 etti. Say dedi. 2, 2, 3, 3. Ey Avf İbni Malik. Ya Anvas Dağı'nı olduğunda Avf İbni Malik geldi Muaz İbni Cebel'e dedi ki radıyallahu anh. Ya Resulullah bana bunları saydırmıştı. Şimdi birincisi oldu Resulullah vefat etti. İkincisi efendim şimdi bu veba oldu. Yani bu salgın oldu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki öyle bir sonra Kudüs fethedilecek. Kudüs fethedildi dedi. İkincisi de oldu dedi. Sonra bir ölüm olacak koyun vebası gibi hepinizi kıracak. O zaman da herkes ölmeye başladı. Yani veba işte Muaz İbni Cebel de bundan birkaç zaman sonra vefat etti hemen. Veba şey tauna tutuldu. Dedi ki ya hadis-i şerifin üçüncüsü de çıktı dedi. Bana demişti ki kıyametten önce 6 şeyi say. Öbürleri ne olacak dedi. Muaz İbni Cebel dedi ki radıyallahu anh onların vakti var. Zaten birkaç seneler sonra Hazreti Osman şehadeti oldu. O sonra mal arttı Hazreti Osman döneminde. Sonra onun şehadeti oldu. İkisi de onun döneminde. İkisi Hazreti Ömer döneminde. İkisi efendim Hazreti Osman döneminde. Zaten etti 5. Efendimizin vefatıyla sayarsan 5. Altısında da ne var? İşte Mercidabık'ta bir savaş var. Amik Ovası'nda bir savaş var. Ne deniyor ona işte? Melhame-i Kübra Arapçasıyla. Bu öbür tabirle ne deniyor ona? İşte efendim büyük bir savaş. Bir şey diyorlar gavurca mı neydi? İşte bir tabir kullanıyorlar ona şimdi. Ben söylüyordum onu da şimdi aklıma çıktı. O he? Armageddon bilmem ne. İşte o savaş. Böyle bir şey yoktur moktur. Kardeşim hadis-i şerif sahih. Bukhari'den tut. Yarım sayfa kaynağı var. Bukhari'den itibaren başlıyorum. Sahih Bukhari'den. Bunu da incelemek istiyorsanız, şu anda detayına girmiyorum. Yani Rumlarla o çıkmadı daha. O daha çıkmadı. İşte IŞİD onu biraz istismar etti. Dergilerin adına daha bir koydu bilmem bir şeyler. Daha onun zamanı var. İşte biliyorsun bu Ramazan'ın başında bile 15'inde ses gelecek diye çıkarttılar ortalara bir şeyler. Ben size en baştan söyledim. Bunların hep zamanı var. Bunlar hep hadis-i şerifleri birbirine bağladığın zaman yakın değil yani. Yakında değil. Efendi Hazretlerinden daha mı bileceksin? İmam Rabbani'den daha mı bileceksin? Yani zaten buyuruyor. İlk 25'i geçince zaten o yüzde Mekke'yi bekleme diyor. Şimdi bu zaten 1441'e gelmişiz. Bu yüzden geçti zaten. Daha 1500'ün başından sonrayı beklersen bekle ama alametler toplanmadı. Daha Müslümanların sayısı çok fazla, Müslümanlar azalmadı. Anlattım işte geçen. Burada Armagedon Savaşı var mı? Var. Avrupa işte Rumlarla büyük bir savaş olacak mı? Olacak. Ama bunun hemen peşinde de Hazreti Mehdi var. Zaten Hazreti Mehdi'nin ordusuyla oluyor. Bunun hemen peşine efendim Deccal'ın vurucu var. Hemen peşine. Yani hemen peşine derken 3 sene, 5 sene, 7 sene. Tamam mı? Onun için bunları böyle doğru kaynaklarından okumazsanız sizi Adnancılar, FETÖ'cüler, bilmem neler. İşte bu hadis şimdi, işte yarın, şimdi o evini sat, şuraya gel, bilmem ne sizi böyle mahvederler. Mahvederler. Ondan sonra kendilerine uyarlarlar sizi yani mi? İşte Mehdi'yi bekle bir ay kaldı. Bir ay sonra da kim çıktı abi? Ben çıktım. Gibi laflar yani bu hani şimdi Ramazan bitiyor. Ramazan'dan sonra bu haçta neler olacak o hadis-i şeriflere göre? Olacak. Hadislerin hepsi haktır ama şu andaki değil. Bu alamet değil yani. Bu hadis-i şerifin Armageddon savaşını merak edenler Rumlarla çıkacak Mercidabık Amikovası'nda denen o büyük savaş sahih ayet gibi sahih. Yani ayet de vahiy bu da vahiy. 6'dan 5'i çıktı mı? Çıktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatında Kudüs'ün fethi, sonra Anvas Dağı'nın, sonra malın artması, sonra Hazreti Osman'ın şehadeti, hepsi çıktı. Bir tanesi uzun vadeliydi, o daha çıkmadı. Allah bizi o zamanlara yaşatmasın. Yaşatırsa çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, zürriyetimizden Hazreti Mehdi'nin ordusu tarafında eylesin. Kaymaktan, caymaktan, muhalif taraflara meyletmekten cümlemizi ve gelecek nesillerimizi muhafaza eylesin. Amin. Biz tabii ki Deccal'dan 5 vakit namazda sığınıyoruz hadis-i şerifin emri üzere. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sığınıyordu. Ama bu tabii ki bizim zamanımızda çıkmasa da ne anlamı var bizim zamanımızda çıkmayacaksa sığınmanın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyor muydu kendi zamanında çıkmayacağını? Niye 5 vakit sığınıyordu? Çünkü Allah ona öyle emretti. O da bize öyle emretti. Her namazın akabinde selam vermeden evvel 4 şeyden Allah'a sığının diyor. Bunlardan biri de Mesih-i Deccal fitnesi. Bu neye yarar? Neye yarar? Sana da yarar, bana da yarar. Çocuğuma da yarar. Torunuma da yarar. Kıyamete kadar bizden bir nesil Allah getirecekse Deccal çıktığında bile bizim bugün yaptığımız duaların bereketini neslimizde, ahfadımızda mutlaka görürüz. Görürüz. Çünkü onlar da kafir olmaktan, Deccal'a iman etmekten Allah muhafaza korunacaklar inşallah. Neden? Atalarının, babalarının duası çocuklarına ulaşmaz mı yani? Baba duası, peygamber duası. Biz dua diyoruz. Neuzu diyor, sığınıyoruz diyoruz. Bizim cemil sırasıyla sığınıyoruz. Onun için bu çok önemli. Rumlarla çıkacak savaş bu 6. alamet. Bunu da sayfa 343, 344, 345 buralarda okuyabilirsiniz. Bu bahsi çok önemli, tavsiye ediyorum. Sokağa çıkma yasakları var. Bayramda da herhalde bir 3-4 gün olacak. Bu sokağa çıkma yasaklarına kadar mutlaka öyle tatlı, öyle lezzetli, öyle ilimler var. Tabii çok acıklı da hadiseler var. İnsan tüyleri diken diken oluyor. O veba salgınlarında insanlar neler çekmişler, neler yaşamışlar. Ölüleri, dirileri ya. Çocukları, efendim ya. Yani bütün 8 kişilik aile, 20 kişilik aile ölüyor. Bir çocuk canlı kalıyor, küçücük bebek. Bakacak kimsesi de yok. Bebek öyle yapacağını duruyor. Ondan sonra köpek geliyor da o çocuk yaşıyor. Köpek onu emziriyor falan. Bunlar yaşanmış yaşanmış. Hepsi muteber kaynakları verilmiş. Okumak çok önemli. Tarih, ibret. Yine de biz kendi halimize, nimetimize şüküre vesile. Yani insan ne kadar düşünürse ey Allah'ım ya yine böyle bir korona morona bayağı bir sardı bize. Ya sen evinde oturmaktan sıkılıyorsun. Be muhterem kardeşim ya. Millet neler çekmiş ya. Millet sen azabı belayı bir gör de, bir duy da, bir kitapta oku da, onun hiçbirinde burada roman yok. Hepsi kaynaklı. Bizzat yaşayanlar. Sen bir görsen o Bukhara, Semerkant hadisesini okur ne tüylerin diken diken oluyor. Neler yaşanmış ya. Onlar da insan ya. Ayağından sürdüklerini atıyorlarmış nehre, ırmağa. E ne yapacak? Gömecek mömecek bir hal yok. Yani kurtlar yiyormuş mezarları açıyor. Mezar koyamıyorsun. Mezara koyana kadar zaten hayvanlar açıkta insanları yiyormuşlar. Herkes kırılmış yani. Kıtlıktan şundan bundan. Bu 339'dan sonrasını o zaten son bölüm. 12. bölüm. Unutmayın. 2. cilt. Burayı okumanızı rica ediyorum. Buradaki ilimler size çok fikir verecek. Çok. Her satırda böyle yapacaksınız. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah bana vurdurmadı, karıma vurdurmadı, çocuğuma vurdurmadı, malıma vurdurmadı. Elhamdülillah. Ya Rabbi ne nimetlerim var ya Rabbi. Ondan sonra aman 3 gündür de evdeyiz ya. Her hafta sonu evdeyiz ne oluyor? Ya sus sus sus otur. Otur. Allah'ın bu kadar nimetini bir gör de sen başına ne gelenleri okumazsan, duymazsan ne anlayacaksın? Nimetinin kıymetini bilemezsin ki. Şimdi başlıyorum size kısa kısa bu hususta rivayet edilen. İbn-i bir Hacele'yi anlatmıştım. Onun büyüklüğünde bahsettim. 764 de diyor Kahire'de tahım salgını oldu. Salihlerden bir zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i rüyasında gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biliyorsun ümmetiyle çok ilgili. Gece gündüz sabah akşam bana sizin amelleriniz arz ediliyor. Tu'radu aleyhi amalikum fi sabah vel mesa. Muhaddisler bu hadise sahih diyorlar. Yani senedi sahih bir hadis. Her sabah akşam amelleriniz bana gösteriliyor. Yani başınıza gelenler. Şimdi Resulullah Efendimiz'i görmüş. Demiş ki ya Resulallah çok büyük veba salgını var. Şu korona gibi şimdiki birisi görse gibi yani. Çok fena bir salgın var. Ya, kırılıyoruz gidiyoruz. Şikayet ediyorum sana ya Resulallah. Durumumuz böyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki ben şimdi sana bir dua öğreteceğim. Bu duayı okuyacaksın. Bununla efendim okursunuz. Bütün insanlara da bunu öğret. Onlar da okusunlar buyurmuş. Bunun üzerine ulema, bunlar çok büyük ulema. Ha yani öyle ben normal alimlerden bahsetmiyorum. Zerkeşi ya. Zerkeşi ne demek? Bütün ulema, ondan sonra efendim, selef-i salihin, geçmiş büyükler karar vermişler. Demişler ki bu zat salih bir velidir. Bunun gördüğü rüya haktır. Bu duayı adet edelim. 5 vakit namazdan sonra okuyalım demişler. Ama öyle bir dua ki işte ben bunu okuyorum size. Arada dualarda hep geçiyor benim. Allahümme inna ne'udübüke minetta'ni ve ta'un ve azimil bela. Büyük belalardan. İç savaştan, dış savaşta darbe yemekten, ta'undan, vebadan, bulaşacak marazdan, büyük belalardan. Fin nefsi canımıza gelecek. Vel mali malımıza gelecek. Vel ehli eşimize gelecek. Vel veledi çocuğumuza gelecek. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Mimane khafen ahzak. Korktuklarımızdan, sakındıklarımızdan Allah daha büyük, Allah her şeyden büyük. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Adede zünubine hatta tuğfa. Günahlarımız bağışlanana kadar tekbir çekiyorum diyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ya Rabbi Efendimiz'i bize şefaatçi kıldın. Bak Efendimiz'i öğretiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Deyin ki diyor, ey benim ümmetim diyor. Ya Rabbi deyin, Allah'a yalvarın. Bizi, peygamberimizi bizim hakkımıza şefaatçi kıldın. O zaman bize mühlet ver. Bizi biraz daha yaşat. Bize biraz süre tanı. Ve amir bina menazine. Evlerimizi, ocaklarımızı bizimle mamur eyle. Yapmışık etmişik oturuyoruz. Yani evimizi, ocağımızı efendim ıssız bırakma, sessiz bırakma. Çoluk çocuklarımızı anasız babasız bırakma, yetim bırakma. Ev ocaklarımızı mamur eyle. Kötü işlerimiz var itiraf ediyoruz ama. Ne olur bizi onlar sebebiyle cezalandırma yakalamak. Günahlarımız sebebiyle bizi helak etme. Ya Rahman Rahim. Ya Rabbel Alemin. Çünkü ne burada hadis? Ahirette ümmetime azap yok. Dünyada belaları var. Neden? Günahları var çünkü. Şimdi bu dualar ne yapıyor? Günahlarımız sebebiyle bizi helak etmedi. Ya Allah bir de Efendimizin hürmetine onu aracı kılarak sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu çok büyük bir duadır. Sayfa 87'de 5 vakit namazın akabinde okunuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu beyan etmiş. Şimdi Osmanlı ulemasının kibarından Büyük Taşköprüzade Ahmet Efendi Hazretleri buyuruyor. Bağdat ehlinden bir zat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i rüyasında görmüş. O zaman Bukhara'da çok büyük bir veba var. Bu çok seneler evvel zaten Taşköprü 500 senelik yani geri bir zaman. Buhara'daki vebada Bağdat elindeki meşayihtan bir zat görünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki ya Abdallah bu duayı Buhara ehline öğret. Bak Buhara nere, Bağdat nere? İşte oradan gönderiyor mektupla. Alimler itibar ediyorlar. O zaman şimdiki gibi değil ki. Kadılar, Tacuddin Sübkiler, Allame-i Cihanlar, Resulullah Efendimiz'i bizzat rüyada görmüş dediğin zaman o zat da salihlerden biri ise bitti. Hadis gibi yani. Çünkü Resulullah Efendimiz buyurdu, benim suretime şeytan giremez. Sahih hadis. Adam da salihse, gören, hemen amel ediyorlardı. Kadılar tescil edip ümmete dağıtıyorlar. Camilerde milleti toplayıp okutturuyorlardı. Böyle ciddi bir şeyler yani. Sen rüya deyip geçiyorsun. Nasıl geçiyorsun? Büyüklerin, Resulullah Efendimiz'in bu teşrif buyurduğu bir rüyadan bahsediyoruz. Benim rüyam mı bu şimdi? Buhara ehline öğret buyurmuş. Onlara söyle, bu duayı yanlarında bulundursunlar. Kapılarının üzerine assınlar. Duvarlarının üzerlerine taksınlar. Çocuklarına bu duayı öğretsinler. 5 vakit namazın akşamında bunu okumaya devam etsinler. Böyle yaparlarsa Allah-u Teala onları vebadan bir. Düşman baskını 3. Bak Türkiye'de de tehlike var. Bak 15 Temmuz'da işgal tehlikesi atlattık. Düşman mı arıyorsun? Adamlar silahları ele geçirdiler. Bak düşman baskını. Bu neydi? Efendim Siyonizmin işte ne diyorsun artık? Efendim NATO mu FETÖ mu ne diyorsan de bunlar hep dış güçler. Ya, işgal ediyorlardı. Bak düşman baskınlarından ani ölüm istemiyorsan ya böyle vasiyetini yapmadan, bir tevbe istiğfar yapmadan, bir şöyle güzel bir kelime-i şehadet, kelime-i tevhid okumadan buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şunları geçen rahmetli efendim İsa Efendi'nin işte hanımını taziyeye aradım Hacı Anne'yi. İşte biraz tabii sormaya çekiniyorsun işte nasıldı, aklı başında mıydı son vefat ederkenki durumu falan. Dedi aklı başındaydı dedi. Ben dedi ona dedi kelime-i şehadet telkin ettim, kelime-i tevhid telkin ettim. Telkin, ölecek olana telkin yapın ama zorlama yok. Çünkü Allah muhafaza can havliyle hani yaz git işine falan der, tehlike olur hani zorlama yok. Sesli sesli okumak. Kadıncağız Hacı Anne dedi ki, öyle dedi güzel güzel kelime şehadet, tevhidleri, şehadetleri. Ben dedi yanındaydım dedi. O da okuya okuya gitti. Yani şimdi tabii ki ölene üzülüyoruz. Abilerimiz, kıymetli arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımız. Efendim hepimizin canımız, ciğerimiz ölüyor. Ama ne hal üzere ölüyor? Benim anacığımı ölü ki ben ne sordum bana avukat haber getirdiğini. Ne hal üzere ölmüş? Yani ne hal üzere ölmüş? Mesele bu. Dediler ki banyodan çıkar çıkmaz kapıda bir bağırdı kelime-i şehadet. Bütün millet babam bile demiş ki hanım ne oluyor ya? Sessiz ol millet duyacak. Ama vefat ediyor. Bir kelime-i şehadet yığıldı kapıya. Hah. Ölüm herkese gelecek. Çok üzüldük ama ya bir de işte böyle yani kelime-i şehadet okumasa da Müslüman ölüyor tabii ona şüphe yok. İmanlı son dakikada imanı gidecek hali yok. İmanlı yaşamış zaten son yaşantısına bakılır. Ama o kelime-i şehadeti okuyabilmek gibi var mı be kardeşim ya? Ben dedi ki böyle dedi. Yani okudum dedi hep yanında dedi. O da böyle tevhid okudu dedi. Nasıl bir müjde ya? Ey kurban olduğum Allah. Bana da nasip eyle. Ya Rabbi bu cemaate de nasip eyle. Bu beni dinleyenlere de nasip eyle. Şu oruç ağızlarına dualarını reddetme. Kurban olduğum her iftarda bir makbul dua var. Bu kardeşlerim ve beni dinleyenler oruçlu. Bunların hepsinin müstecap duası var. Bu mübarek Ramazan iftarında. Ne olur hepimize. Allah'ım hepimize. Allah'ım sevdiklerimizle bu dualarıyla bak. Allah'ım ya Rabbim son nefeste imanı kamil, hüsnü katim. Kelime-i şehadetle çene kapamak nasip eyle. Ahir kelamlarımızı kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid eyle. Kulü vallahi okuyup da ölmek ne demek ya? Bırak okuyup da ölmeyi. Öleceği hastalığında, belki de adam bir sene iki sene hasta yatmış. Öleceği hastalığında bir kere kulü vallahi okumak nasip olana lem tet'amun nar. Ateş onu yiyemez. Hadis sahih. Yiyemez ateş. Ölüm hastalığında. Onun için insan biraz istiyor. Aklım başımda olsun da bir kulü valla okuyayım. Bilâ ilâ ilâ ente subhânik. İnni kuntü minez zâlimîn okuyayım. Çünkü bunlar muhtezarda yani ölüme yaklaşanlarda bazı dualar var. Yani çok da uzun değil. Küçük bir risale yapmak istiyorum onu. Neden? Hepimiz hasta oluyoruz. Ben bile hasta olsam aklıma gelmez. Ezberimde kalmaz yani. Hemen böyle bir cep şey gibi yapsak diyorum da hastanelere şunu bunu herkese dağıtılsa yani meccane. Çünkü neden insanlar ölmek üzere. Adam biliyor ki hastayım, kanserim, ölüm bekliyor ya. Bu adam bunu okursa ne büyük müjde. Garanti cehennem yiyemez diyor. Bunu diyor ölüm hastalığında okuyan. Her hastalıktan ölüm yok ama hastalandın hemen okursun. Niye? Ölürsem? Ya ölürsem? Onun için ani ölüm sıkıntı. Çünkü ani ölüm pat diye gidersin. Öyle bir veba salgını ki diyor. Kadı efendi mahkemeye gidecekmiş. Kahire'de o zaman. Yani ilginç ilginç. Aklınız şaşar. Yani bir yaşınıza değil 5-10 yaşınıza daha girersiniz. O son 12. bölümü okursanız. Kadı efendi diyor şalvarını ayağına geçiriyormuş. Mahkemeye gidecek. Sağ ayağına şalvarı geçirmiş. Sol ayağına geçiremeden küt aşağı. Ölmüş. Yani salgın öyle bir şey ki küt vuruyor artık havadan sudan işte. Şimdi diyorlar ya havadan gelir seni bu. Yani ya sapasağlam adam sağ ayağını giyerken solu giyemeden ölüyor ya. E böyle ani ölümler de biraz hazır olanlar için nimettir. Hazır olmayanlar için nikmettir buyurur. Yani mevtül füce, ni'metül salihin ve nikmetül talih. Ani ölüm salihlere nimet, talihlere nikmet. Neden? E tevbe edemedi. Kelime şehadet getiremedi. Helallık dileyemedi kimseden. Nasıl oldu? Pat diye gitti. Ahirete kaldı bütün hesap. Ahirette zor. Kabirde mahşerde çeker. Cehenneme girmesen bile kabir mahşer kolay bir şey mi yani? Niye çekesin? Ondan sonra. Onun için bu duayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bak. Taş köprü zaten bunu kaynağıyla zikrediyorum. Bak vermiş. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı öğrensinler. Çocuklarına öğretsinler. 5 vakit namazın akabinde okumaya devam etsinler. Böyle yaparlarsa Allah onları vebadan, düşman baskınından, ani ölümden, sorun burada, ani ölümden emin kılacak. Yani ani öldürmeyecek. Ani ölmeyince de insan bir kelime-i şehadet, bir zikir, bir kulü Allah okur yani. Hiç olmazsa ecel gelince çare yok ama hiç olmazsa ani ölmezsen bir tedarik görürsün. Bu kişi uyanmış bu velilerden. Bağdat'taki velilerden bu. Bu duayı yazmış. Bağdat'tan Bukhara'ya göndermiş. Onlar da bu duayla teberrükte bulunmuşlar. Yani bereketine nail olmuş, okumuşlar. Çok fayda görmüşler. Dolayısıyla veba zamanlarında bu duanın 5 vakit namazın akabinde okunması faydası mücerreptir. Denenmiştir. Burada bazı rivayetler var. Şimdi burada ne diyor biliyor musun? Bak. Okusunlar, çocuklar okusunlar. Bir de ne diyor? Yanlarında taşısınlar, üzerlerinde taşısınlar. Bir de ne diyor? Kapılarının ve duvarlarının üzerlerine assınlar. Kapının sen girdiğin kapı giriyorsan dış kapıdan. Kapının üstüne eşiğe. Kapının üstüne eşik diyorum ya. Ne diyorsun? Üstler kapının pervazına yani. Şeye ne diyorsun? Yere sakın koymayın. Allah'ın ismi var yani. Böyle aşağılara değil. Kapının üst tarafında şey var ya kapılarınızın. Bazen çoğunuzun çelik kapınız var bilmem ne var. Arada böyle girdiği yer var. Oraya pervaz mı diyorsun? Ne diyorsanız. Efendim. Oraya kapılarının duvarlarının üzerlerine asın. Duvarların üzerine asın. Bu duvara böyle asabilirsiniz yani. Şimdi bu dua şöyle bir dua. Acayip bir şey. Allahümme sekkin heybete sadmeti kahramanil ceberut bil latifetin naziletil varidetin min feyadanil meleküt diye başlıyor. Aman ya. Ya böyle bir dua var mı? 104 kitapta bulamazsın. Efendimiz öğretti bunu ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nerede öğretti? Mana aleminde öğretti. Diyor ki meleküt aleminin feyzinden varit olan, kaynaklanan, nazil olan lütuf sıfatınla ceberut aleminin yani zorlayıcı güç kullanıp kahredici, ezici gücünün şiddetli darbesinin heybetini sakinleştir diyor. Ne demek? Bu nedir bu kadar insan öldü şimdi? Nedir bu korona böyle? Vurduğunu deviriyor, bütün millete bulaştı. Perişan oldu her yer. Çünkü Allah'ın ceberut ve kahhariyet sıfatlarının sadmesi, darbesi indi bize. Şimdi onun heybetinin sakinleşmesi için Resulullah Efendimiz bu duayı öğretiyor. Şimdi ben size dedim ki, sağ taraftan başladığınızda bu ikinci cilt. Bak bu ikinci cilt. Şu sağ taraf Arapça bak. Kur'an açar gibi sağ. Sağ taraftan açtınız alt yazıları Latince yaptım siz anlayın diye. Alt yazıdan geliyorsun. Şimdi bu duayı ben üzerimde taşımak istiyorum. Veya kapımın üstüne asmak istiyorum. Veya çocuğuma okutacağım derken okuması burada. Okuması 89-90. Uzun çünkü bir sayfaya yakın yarım sayfa. 89-90 okuması burada. Yani sol taraftan Türkçe taraftan. Ama ben bunu çocuk okuyamaz. Veya ben her zaman okuyamıyorum. Üzerime asmak istiyorum. Nuska olarak veya kapımın üstüne evmişler. Tamam sayfa 57'de. Şimdi sayfa 57'yi açtık. Şura. Bu 57 şurada. Bak şurada ne yazıyor? Kapının üzerine konulacak nüshalar. Şurası 57. Şuranın bak çizgi var. Sakın Latinceyi yapmayın. Bu Latinceleri biraz uzak tutsa daha iyiydi de neyse Latinceler. Burada bak çizgi var. Bu çizginin içini kesiyorsun. Arkası boş. Anladın mı? Arkada başka duaya çatmaması için. Arkası boş. Anladın mı? Arkası boş ne demek istedim? Başka duayı kesmiş olmuyorsun yani. Sadece bunu kesiyorsun kapının üstüne duvara. Şurası kapının üzerine konulacak. Bu okuduğum Resulullah Efendimiz'in Buhara ehline gönderdiği dua bu 57'de. Buna göre nüskalar tarafı nereden başlıyor? Onu da söyleyeyim. Zaten takılacak nüskaler. Şurada bak takılacak nüskaler. Şurada kocaman. Alttan bakıyoruz 49. Ama şeyden gidiyorsun anladın mı? İleri gidiyorsun sağdan sola. 49, 50. 49 neymiş? İnsanın üzerine takacağı nüskalar. Bunun önü arkası beraber. Bunun önü arkası beraber. Bir kişiye tak. Bunu buradan kesiyorsun. Bu bir kişiye. Burada İmam Rabbani Hazretleri'nin torunlarının, meşayihin el yazısından da var. Şurada olan dua, yani hemen hemen kitapta üzerine asılacak denenlerin tümü şurada. Nerede? 49-50'de. Şu 51-52'de yine ona göre ben size şimdi anlatacağım. Bak insanın üzerine takacağı. Alttaki sakın 50 rakam Latince. Alttaki rakamı da almıyorsunuz. Çizgiyle kesiyoruz. Çizgiyle. Üste de. Çünkü nuskada Latince harfler falan olursa ayet hadisi havasını bozar. Anladın mı? Bunlara dikkat edeceksiniz. Bu dua size öğretmiş oldum. Sayfa 57'de bu duanın bereketiyle. Rabbim cümlemizi müstefid eylesin. Şimdi arada dünya kadar dua yazdım. Allah ne faziletler neler. Şimdi vaktim yok. Sabah akşam okunacaklar. Ağrıların, ani ölümün defici, hastalığın, vebanın kalkması için. Sabah çocukların üzerine üflenecek. Her gün her gece devam edilecek. 3 kere sabah akşam çocuklarına üflenecek. Sayfa 107'de. Bu çok acayip bir şey. Kâfâ yâin sâd kifâdûne. Çok büyük dua. Bunlar daha burada. Bismillah'ın hazinelerine girdim duaları. İşte on sonra bunları saymakla bitiremem. Şimdi geldik. Burası çok acayip de onun için birkaç tane önemliyi söylüyorum. Beladan, vebadan, gökten nazil olan kötü kader ve kazadan dikkat şimdi. Sadece korona veba değil bu mesele. Bu kitabın hükmü veba ile sınırlı, korona ile sınırlı değil. Aa bak söylüyor. Bela diyor. Bela biter mi? Veba bitmişse. Korona bitse. Allah'ın belası biter mi? Dünya bela kaynağı. Her dakika herkesin başına neler geliyor? Beladan. Kötü kader. Kötü kader şu demek yani sana kötü. Allah'ın yazması kötü değil. Allah kötülük yapmaz. Ama senin hakkında sana zararlı. Ama hayrı da şerri de yaratan Allah, yazan Allah, bilen Allah Celle Celaluhu. Ha kötü kazadan kurtaran çok büyük diyor ama çok büyük. Hıfz duası. Şimdi adam diyor ki gökten inecek kazayı, belayı çeviremez ya. Böyle de bir şey İslam'a muhalif. Ya ne ilmin var da kaç paralık konuşuyorsun be adam ya. Bak ne buyuruyor hadis-i şerif. Ayşe radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Kaynağı ne? Hakim Müstedrek. Buhari Müslüme ilave olan kitap. Sahih kitap. İbn-i Şahin de var, Heysemi de var, Suyuti de var. Meşhur bir hadis-i şerif. Bunu, bu mealde Tirmizi'de de var. Tirmizi'de de var. La yuhni haderu min kader ve duayen fi umma nezel ve male mezel. Tedbir almak kaderden seni kurtaramaz. Ama dua inmiş belaya da yarar, inmişi başından kaldırır açar. Henüz inmemiş yolda olana da yarar. Henüz inmemiş, gökten yola çıkmış, senin benim kafama inmek üzere Allah muhafaza bir bela var. Bu belaya dua yarar mı? Yarar diyor. İnmişi kaldırır başından açar. İnmemişe yarar. İnmemiş ne demek abi? İnmemişe yarar derken senin hakkında inse senin başına inecekti yani. Dua edenin başına inmeye hazırlanmış idi. İnmemişe yarar duasıyla kalkıyor. Hatta ne buyuruyor? İnnel bela ve dua leenzilu. Bela gökten inmeye başlar diyor. Bak dikkat. Ahmet, Mehmet, kardeş. Hepimiz hakkında ne belalar yazılmış Allah'ın ilminde neler biliyor. Levh-i Mahfuz'a neler yazmış. Bilmiyoruz biz. Şimdi bela iniyorsa, inmeye başladıysa sana, bana, malıma, canıma, evime, karıma, çocuğuma ne biliyorum ben şimdi? Bu belanın çaresi ne kardeşim? Bu bela inmeye başlar diyor. Fetelekka dua. Eğer sen zikir ve dua yaptıysan bu dualar özellikle hadis-i şeriflerde geçer. Meşayihin beyan ettikleri. Kafana göre takılmaktansa mesur olanlara, ayet hadiste geçenlere ve meşayihten nakledilenlere uymak lazım. Ben kendime göre Allah'a dua diyorum bilmem ne. Her şeyin bir adabı var. Dua diyor gök yerden göğe doğru çıkar. Dua onu karşılar, karşılar. Ne gibi? İşte füze savarlar var ya şimdi. Küreceğe, müreceğe bilmem ne koymuşlar. Karşıdan düşman veya kimse işte sana füze atıyorsa sen ne yapıyorsun? Ondan sonra işte Türkiye aldığı ya işte yok işte Rusya'dan bazen Amerika'dan girdiler birbirine. Ha aldın onu diyelim ki İran bir şey attı bize. Ne yapıyor onu sınırdaki o cihaz? Efendim neyse işte sistem havada kapıyor. Havada kapıyor ne demek? İnerse kilis milis görmediniz mi? Dünya kadar atılanlar hepsi düşünce insanları öldürüyor. Yangın çıkarıyor, binaları yıkıyor. Ha, havada kapmak mesele. Yere indikten sonra zaten sana vereceği hasarı verdi. Onun için bela inerken kafana tank diye vurmadan dua onu karşılıyor. Dua onu karşılayınca feyatelicani. O inmeye çalışıyor bela. Senin başına, evine, ocağına, malına neyse. Dua da onu indirmemeye çalışıyor. Dikkat edin. Bu hadis-i şerif hakim müstedrek sahih. İlâ yevmil kıyâme. Yani o bela vazgeçmiyor ha, dikkat et. Bela yani tamam ya, dua beni karşıladı kaptı tamam. Bela vazgeçmiyor. Bela inmeye zorluyor yine. Dua da onu indirmemeye zorluyor. Ve mücadele devam ediyor. Ben burada lafzı konuşuyorum. Hadisin metnini konuşuyorum. Kıyamet gününe kadar. Çünkü kıyametten sonra artık bu başına bela olma şeyi kalmadı. Çünkü dünya alemi bitti. Artık büyük bela var. Feyza caati tammetül kübra. Ulu bela. Mahşer gibi büyük bir bela olabilir mi? Ya cennete ya cehenneme yani. Artık en büyük bela kopacak o zaman. Herkesin hakkında bela olmayacak tabii. Onun için kıyamet günü ne demek ya? Ya kıyamete kadar yaşamayacaksın ki. Ben de acayip bir şey yani. Ben öleceğim gideceğim ya. Nedir 10 sene, 20 sene, 30 sene ömrüm? Ondan sonra bu bela daha ne ya? Demek ki çocuğuma. Demek ki efendim benden sonrakine, toruna. Yani kıyamet gününe kadar senin başına inecek bela zorlayacak. Ama senin duan varsa o duada kıyamete kadar mücadeleyi sürdürerek senin başına işte neyse çoluğuna çocuğuna senden sonra kime kalıyorsa ona indirmeyecek yani. Bu duasızlık ne demek ya? Et dua silahül mümin. Dua müminin silahı. Şu kitap yüzlerce duayla dolu. Okunacaklar, yazılacaklar, üstüne takılacaklar, başında taşınacaklar, duvara asılacaklar, kapının üstüne asılacaklar. Yazılıp suyu içilecekler. Yüzlerce. İkinci cilt. Birinci cilt ayet hadis. İkinci cilt. Tamamen ulema meşayih. Maddi, manevi sadece vebayla alakalı değil ki. İyileşilmeyecek, Allah'ın şifa yaratmayacağı bir dert yok. Ölüm müstesna. Onun için kardeşlerim, bu çok büyük bir dua burada. Gökten inen beladan kurtulma duası. Sabah okunuş metni burada besmele ile başlıyor. 114-115. Çok acayip yani, ben ayetleri toplamış, hadis-i şerifleri toplamış, neler toplamış, neler manalarını da burada yazmışım. 115, 116, 117 daha gidiyor. 119'a kadar manası. 119'a akşam okursan emseytü diyeceksin. Orada 119'a söylemişim. Bu dua sabaha göre uyarlanmış esbahtü diye. Evet, akşam okunursa oraya emseytü diyeceksin. Keşke onu oraya da yazsa. Biz sonuna yazmışız. Daha manaları bitince yazmışız. Bu dua bak ne diyor bak. İmam Bistami Hazretleri diyor, meşayih beyan ediyor. Bu dua öyle büyük bir hicap, koruma ve kıymetli bir virttir ki sabah akşam okumaya devam eden kişi belanın, vebanın şerrinden hattası olduğu için size zaten bunu söyleyeyim. Öbür türlü o yüzlerce dua atladım geçtim. Semadan nazil olan yani gökten inen kötü kader ve kazanın şerrinden biiznillah mahrus kalır. Yani kökten inmeye başlayan şey vuramaz. Çünkü neden? İşte dua karşılar buyuruyor hadis-i şerifte. Bu dua o dualardandır diye meşayih buyurmuş. Sayfa 113. Bunu unutmuyoruz. Gökten inen kaderin dua ile geri çevrildiği de hadis-i şerifle sabit olmuştur. Böylece efendim size beyan ettiğim diğer dualardan ondan sonra. Şimdi Zeyd ibn Eslem radıyallahu anh anlatıyor. Babasından rivayet ediyor. Babası Eslem radıyallahu teala. Gör ki taun ve veba günlerinde yani memleketi veba sarmış. Bu çok eskide Eslem. Zeyd ibn Eslem hangi tarih hocam ya? Onu yazmamışız. Ubedli hocam bir bakarsan yolu. Yani çok geride olduğunu biliyorum da o zaman anlarız şeyini. Vebanın hangi tarihlerin şeyi diye. Zeyd ibn Eslem radıyallahu anh. Taun ve veba günlerinde kır bir atın üzerine binmiş bir süvari gördüm. Zeyd ibn Eslem değil, babam diyor. Babam adı. Bunlar çok büyük zatlar. Kır bir at geldi. Üzerinde yeşil elbiseler var. Ona dedim ki, sen kimsin? Allah sana rahmetiyle, lütfuyla muamele etsin. Dedi ki, ene melekum min melaketillah subhanehu ve teala. Ben Allah subhanehu'nun meleklerinden bir meleğim. Bak, Melek de geliyor bize. Tenezzelül melâketü Kadir gecesinde bütün melekler iner diye ayet yok mu kardeş? Müslüman ölürken tenezzelü aleyhimül melâketü, melekler üzerlerine inerler. Ellâ tehâfü lâ tehsenü. Melekler iniyorlar Müslümanlara. Ölüm döşeğindeki Müslümanlara, hastalıklara, belalar da iniyorlar. Melekler Bedir'de, onları konuşmuyorum. Onlar hep ayet zaten. Ben Allah'ın meleklerinden bir meleğim. Ne yapıyorsun? Edfe ankum adâküm nel cinni vel vebâe. Bu cin düşmanlarınız size saldırdılar. Taun bulaştırıyorlar. Cin düşmanlarınız, bir hadis-i şeriflerde taun, veba hakkında değil de taun daha değişik. Taunda biliyorsunuz, anlattım size. Taun olduğu zaman eklemlerde morarma oluyor. Ondan sonra tümör gibi şeyler çıkıyor. Çıbanlar çıkıyor. Büyük büyük çıbanlar çıkıyor. Kasıklarda, efendim, koltuk altlarında çıkıyor. Koltuk altlarında, göbeğin altında çıkıyor. Taun değişik bir şey. Onu zaten sahih hadis var ki cinlerin saldırısıdır diye. O taun. Bu şimdikiler veba. Bu da buyuruyor ki cin düşmanlarını saldırmış size. Taun bulaştırıyor. Onları kovalıyorum. Bir de vel veba, veba. Şimdi veba bize de yarıyor işte. Çünkü bizimkine veba deniyor. Vebayı sizden def ediyorum. Eslem radıyallahu anh anlatıyor yani babasını diye. Ben dedim ki neyle efendim bizden def edeceksin? Yani cinleri, düşmanları, vebayı bizden neyle savuşturacaksın? Dedi ki şu kelimelerle, dualarla savuşturacağım. Sen onları iyi ezberle dedi bana. Eslem radıyallahu anh rüyada bununla bu duayı ezberledim diyor. Ayıldım diyor. Şöyle anlatıyor. Kim bu duayı ezberlediğini bildiysen, ben bunu millete yaydım. Kimin bunu ezberlediğini, okuduğunu bildiysen mutlaka o kişiye vebadan afiyet verilmiş. Ben bu duayı ezberleyip de okuyup da öğrettiklerimden, çünkü ona öğrettiler. O meleğin öğrettiği. Bir kişi diyor vebalanmadı hiç. Vebaya bulaşmadı. Bir kişi görmedim diyor. Ondan sonra yalnız diyor tembih etmiş. Bunu okuyan peşine bir ayetel kürsi, bir kere de felek nasıl okusun. Yani duayı okuyan kişi bir ayetel kürsi, bir de felek nasıl okusun. Yani günlük insan bunu okusa bu çok acayip bir şey. Sübhane men alâ ve fî ulûvî dân. Sübhane men alâ kulli izzû ve sultân. Şimdi dikkat et. Her kim bu duayı ezberleyemezse, yani var bir, yok yani 4 satır zaten ayetel kürsi felak nasıl biliyoruz. Yani dua 4 satır 3 satır ezberleyebiliriz. Ben de daha ezberlemedim ya Allah'ım, söylemeyeyim şimdi. Ezberlememek lazım. Kim ezberleyemezse bunları yazsın. Yazsın. Kendisiyle birlikte tutsun. Yani üzerine taksın. Yahut evinde bulundursun. Eslem radıyallahu anh söylüyor. Evinde bulunsun. Şüphesiz o da vebadan, bulaşıcı hastalıklardan korunacak, afiyete erdirilecektir. Şimdi bu kendine takmak istiyorsan üzerine 49. sayfada insanın üzerine takılacakların içinde 49'da. Eve takmak istiyorsan 53-54'te ne taraf? Sağ taraf Hacı abi, bu soldan 53-54 araba sağ taraf Arapça tarafında açıyorsun, alttan bakıyorsun sayfaya. 49'da kendi üzerine takılması bu duanın var, bu melekenin öğrettiği duasını. 53-54'te de eve, ocağa takınılmak için olanı var efendim bu mübarek duanın. Ondan sonra efendim, şimdi bakayım 53-54'te benim de el yazılarım var onun kenarlarında da. Bakayım hangisindedir, 53-54'te miydi benimki? Bilmiyorum. Yok. Bu üzerine takılacak nüshalerde, daha diğerlerinde efendim ben size şimdi beyan ediyorum. Onlar da var. Bu 53-54'te. Bu çok önemli. Orada tek dua aramayın. O duayı aramayın. Bu küçük küçük yazılmış. Bu eve asılacak. Bunun içinde o da var. Yani tek olarak onu aramayın. Bunun içinde var ama. Çünkü burada eve asılacak diyelim. 10 rivayet var. Hepsine tek sayfa yapılmaz. Siz de asacak yer bulamazsınız. Yani bunun içinde 10-15 tane dua mündemiştir. Bu Sübhane men alâ ve fi'lüvvîdân. O da bunun içinde. Anladın mı? Onu demek istiyorum. Yoksa şimdi çok hocalık taslayanlarınız da var. Bu yok orada falan. Başlarsınız mesaj atma. Efendim. Şimdi bu çok önemli. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala an hazretleri duası. Bunu ben evvelce de size beyan etmiştim. Şimdi Bağdat şehrinde İsamüddin Ahmet Efendi Hazretleri beyanı vesile. Osmanlı bunu ne yapmış biliyor musun? 120-130 sene evvel levha yapmış. Bu levhayı da kim yazmış? O zamanın en büyük hattatlarından Bakkal Arif diye bir zat var. Ondan sonra Bakkal Arif Efendi bunu, büyük hattat, hattatlara girersen bulursunuz, bu duayı yazmış. Ve İmam-ı Azam'dan rivayeti de yazmış. Osmanlı ne kadar değer vermiş. Bütün evlerde, ocaklarda levha olarak. Tabii paşalar kendi el yazısını yazdırıyor, hatta da çok para. Yani iyi para tabii. O zaman da iyi para. Şimdi de bak, marifi bulsun. Şimdi 50 bin, 100 bin dolara bulamasın o yazıyı. Yani onlar büyük hattatlar, anladın mı? Şimdi bu Osmanlı'da ben bunu ta o zaman görmüştüm. Kitapta kaynağını görmemiştim. Seneler evvel Almanya'da gittim. Bir arkadaşın evindeydim. Baktım Osmanlı'dan, ama baskı yani. Osmanlı'dan, el yazıdan Osmanlı basmış. Allah Allah dedim, bu nasıl bir ilim dedim. Ama kaynak bulamadım yani. Bakkal Arif'in hattıyla kitabı yazmamış. Şimdi ben bunu Taşköprüzade'nin kitabında buldum. Ondan sonra Risalet-ü Şifa-i Edvail Veba. Sonra Yusuf-ı Nebhani, Beyrut Kadısı meşhur Abdülhamid Saadet-ü'l-Dâ, onda da buldum. Elhamdülillah kaynaklarını buldum. Bağdat'ta büyük bir veba vuku bulmuş. O taunda bak ya, hepsi Kur'an hafızı, 12 bin küçük çocuk vefat etmiş. Ya herkes hafız mıymış ne ya? 12 bin sırf Bağdat'ta, hiçbiri de buluğa ermemiş. Sabi. Sabi, hepsi buluğa ermemiş. Küçük çocuk, günahsız. 12 bin hafız çocuk vefat etmiş. Kurban olmuş. İşte hadis-i şerif, ümmetim fenası, yokluğu vebali. Yaşlılardan, gençlerden ölenlerin sayısı buna dahil değil. Sadece 12 bin çocuk, sadece çocuklardan da hafız çocuk. Öbür hafız olmayan çocuğu da saymıyorum. 12 bin hafız şehit olmuş. Yani vefat etmiş. Zaten günahsız yavrular. O zaman her hanede mutlaka vebadan ölen olmuş. Yani bir hane gösteremiyorlar ki burada hiç ölü yok. Her evden bir ölü, yani en az bir ölü çıkmış. Bunun üzerine mübarek adında, adı mübarek, adamın adı mübarek. Mübarek ismi bir tacir, tüccar. Onun evinde hiç cenaze çıkmamış. Bu da öyle bir konu olmuş ki o zaman Bağdat'ta, çünkü herkesin evinden, ocağından ölü çıkmıyor. Ya bu adamın evinden niye ölü çıkmadı? Buna taaccüp etmişler. O, yani biliyorsunuz o zamanlar hemen halifenin de çok adamları oluyor. Osmanlı'da da böyleydi. Hemen saraya haber uçar. Kahvede şurada burada bir yerde bir şey konuşurlarken hemen tak hafiyeler var falan. Halifeye gitmiş haber. Halife taaccüp etmiş. Allah Allah. Her evden ölü çıkıp da bunun evine ölü çıkmaması vardır belki bir hikmeti demiş. Tamam, çağırın onu demiş. Bir istişare yapalım demiş. Yapmak lazım. Yetkilisin, etkilisin mühim değil. Vatandaşta da neler var? Elde olan beyde olmaz. Tamam mı? Demiş ki halife, çağırın demiş ya. İstifade edelim demiş yani. Çağırmışlar o tacir. Demiş ki senin demiş evinde hiç ölü çıkmamış. Tamam maşallah. Fakat yani hikmetin sebebi var mı? Bir bildiğin bir şey var mı? Her evden ölü çıkmış. Dedi ki benim yanımda İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'tan mervi olan, rivayet olmuş bir dua var. Bu duayı kim okumakla meşgul olursa yahut abdestli vaziyette onu üzerinde taşırsa, üzerinde taşıyacak ama abdestli vaziyette. Yani abdestsizken taşınmaz. Veya onu evinde saklarsa bu daha iyi. Çünkü evin abdesti yok. Ev her zaman abdestli. Yani biz kendimiz bazen abdestli oluyoruz. Evinde saklarsa Allah-u Teala o evin halkını bu duanın bereketiyle taundan ve bağdan muhafaza eder. Ben bunu böyle İmam-ı Azam'dan kalmıştı yani. Tabi o İmam-ı Azam'ı görmemiş de İmam-ı Azam'dan bu zamana kadar gelen bende bir rivayetli yazılı bir dua var. Ben bununla amel ettim. Halife demiş çabuk o duayı bize de öğret. O duayı öğrenerek yazmış, herkese duyurmuş, tebliğ etmiş. Onun için biz bu duayı burada çok büyük bir dua. Yani üste taşımakla ilgili bu duanın da efendim geride size yine benim el yazımla da olan da 51-52'lerde üzerinizde taşınacaklar var ya. Üzerinizde taşınacak işte şu mesela. Şu 49-50 tek sayfa. Bunu buradan kestiğiniz zaman 49 ile 50 bir kişinin üzerinde taşınacak. Veya bu eve konulacak ayrı. Bu üste taşınanlar. Bunun içinde bu dua var mı? İmam-ı Azam bu duası var. Ve yani halife çoğalttırmış, dağıttırmış. Okunmak için de çok muazzam. Allah'ın zatları, isimleri, sıfatları, kudretleri, iradeleri, meşiyetleri bir manası var. Yani hakikaten Allah rızası için okuyun. Bizim canımız çıktı tercüme edene kadar. Böyle bir Allah'a sığınma, böyle bir dua, dertten, hastalıktan, kederden, gamdan, vebadan, beladan, fenadan, cümle afetten, ahetten, musibetten, dünyada, ahirette. Yani bu sadece veba değil. Cümle, keder, sıkıntı ne varsa, yani Allah'a diyor bir hakkı ki senin zatın hakkı için diyor. Sonra bir hakkı ki diyor zatının hakkının hakkı için diyor. Zatının sermediyeti için, zatının bekası için, yani yarım sayfa İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'taki, yani hiç ben böyle bir duada ne mislini gördüm. Yani hakikaten yani binlerce kitap elimden geçmiş. Bu kadar da duaya merak. Böyle bir dua yok. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'tan sayfa 131'de bu duanın okunuşu, 132'de nüsha tarafında da 49-50'de bu dua yazılmış. Allah-u Tebareke ve Teala cümlemize okuyabilmeyi, amel edebilmeyi, üzerimize taşıyabilmeyi nasib ve müyesser eyleye. Şimdi yine İmam Şafii radıyallahu anh, bu çok önemli. Medine-i Münevvere'ye gitmiştik. Efendi Hazretlerimizle beraber işte otelimizde yerleştik. Bir gün iki gün geçmedi. Meşhur ulema-i kiramdan Konyalı Ali Ulvi kurucu hocamız, Allah rahmet eylesin, kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin, Allame-i Cihan yani tabii. Onun hatıratı var. Okumanızı tavsiye ederim. Ali Ulvi kurucu hocamız. Arif Hikmet Kütüphanesi müdürüydü değil mi hocam? Ali Ulvi hoca. Arif Hikmet Kütüphanesi var meşhur eski Osmanlı'dan. O kütüphanenin de müdürlüğünü yaptı senelerce. Onun için kitap elinden geçmemiz. Kitap yok. Allame. Efendi Hazretleri'ni ziyarete geldi. Bilmiyorum onun yaşı bizim Efendi Hazretlerimizden daha mı efendim çoktu onu bilmiyorum. Efendi Hazretlerimiz de elhamdülillah sıhhati yerinde, afiyeti yerinde, elhamdülillah küçük bir operasyon gibi bir şey olmakla beraber elhamdülillah atlatıldı, selametle efendim başarıyla geçti. Bütün okuduklarınız, dualarınız berekatıyla. Allah hepinizden razı olsun. Efendi Hazretlerimize hayırlı uzun ömür ihsan eylesin. Ömrüne bereketler nasip eylesin. Sizlerin şu oruçlu ağzı iftar saatinde müstecap dualarınız hürmetine. Allah'ım Efendi Hazretlerimizi başımızdan eksik etmesin. Yokluğunu göstermesin. Sıhhat ve afiyetini müzdat eylesin. Himmetini üzerimize daim eylesin. Bir an evvel evine de çıkıp tam bir istirahata ermesini nasip ve müyesser eylesin. Amin. Onu da duymuş olalım. Sizlere bir müjdeli haber olarak elhamdülillah hiçbir sıkıntı yok. Elhamdülillah maşallah la kuvvete illa billah. Hep maşallah la kuvvete illa billah. Efendi Hazretlerimiz Allahümme barik fî vâli. Ve lâ tedurru ebeden mâbkâtû. Bereketini ziyade eyle, afiyetini ziyade eyle. Yaşattığın müddetçe ya Rabbi hiç zarar zeval dokundurma ya Rabbi. Ağrı sancı çektirme ya Rabbi. Amin. Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammed ve alâ aleyhi ve sahâbü sellem. Bu dua çok önemli. Yani hicri Zeyd ibn Eslem. Ha Ali, yok Ali Ulvi Hoca yani 22'liyse Efendi Hazretleri 27'li tabii. O daha yaşlıymış yani. Ali Ulvi Hoca 22'liymiş. Efendi Hazretleri 27'li. Demek ki işte 5 yaş falan Efendi Hazretleri yaş itibariyle büyük. Zeyd ibn Eslem bulunabildi mi hocam? Sen o zaman da dedin ki çok var hangisi diye. Orada bir ondan dolayı biz bunu tespit edemedik. İnşallah deriz ama çok eski. Zeyd ibn Eslem meşhur marka isim. Radıyallahu Teala. Hazreti Ömer Efendimiz'in azatlısı Eslem radıyallahu anh, onun oğlu bu. Mevla Ömer diye geçiyor yani. Eslem'in onun için babası şey o anılmıyor. Hazreti Ömer'in azatlılarına Mevla deniyor. Eslem Mevla Ömer yani. Hazreti Ömer'in azatlısı Eslem'in oğlu Zeyd ibn Eslem. O da babasını Eslem'in gördüğünü anlatıyor. Demin ki mühim dua şeyi söylüyorum. Meleği gördü ya. Değil mi? Melekle ilgiliydi o. Evet. Çok önemli. Şimdi az vakit kaldı. Geldi Ali Ulvi hocamız. Efendi Hazretleri dedi ki hocam biz size gelecektik dedi. Niye siz bize geldiniz? Dedi ki el kadimu yüzar. Misafir geldiniz. Siz Medineli değilsiniz. Biz Medine'de ikametliyiz. Gelene ziyarete gidilir. Edep böyledir dedi. Onun için siz geldiğiniz için misafirsiz geldiniz. Biz sizi ziyaret ediyoruz. Tamam. Orada oturdu. Çok muhabbetler oldu. Sonra ben asansöre kadar falan yolculadım. Elini öptüm. Hatta yok arabaya kadar da asansörden indim yani. Efendi Hazretleri inemedi. Hocamız Ali Ulvi Efendi hocamız dedi ki Allahümme inni es'elükel lütfe fîmâ cerat bihil meqâdîr. Efendi Hazretleri dedi ki aman bu duayı ezberleyelim çok önemli dedi. Dedi ki bu İmam Şafii'den rivayet olunmuştur. Mücerreptir denenmiştir. Bütün ulema evliya bunu nakletmiştir. Evvela ne yapıyorsun? Ya Latif 129 kere okursun okumazsın. Bunun içinde geçiyor. Bu dua şöyle. Allahümme ya Latif. Ey lütuf sahibi Allah, es'elüke lütfe fîmâ cerat bil mekâdir. Kaderlerini cereyan ettiği meseleler, şimdi benim hakkımda hanımım, çocuğum, malım, canım, sevdiklerim. Kader, kaderin sırrı. Biz bilmiyoruz, ilmimiz yok. Senin yazıların ve kaderlerin hakkında lütfunu dilerim. Lütfunu dilerim şu demek biliyor musun? Hastalık kesinse yine bana yumuşak getir, kolay geçir. Bela kesinse, gelecekse, ilminde reddolunmayacaksa onda da lütfunla muamele et. Bu 129 kere okunuyor. Veba günlerin 136 kere. Burada da normalde 129 okunuyor. Veba için 136 okunuyor. Bunu okuyan kişi Allah Teala olmuş olacak bütün vuku bulan bulmuş şeylerin zararlarından emin kılar. Bütün ulema bunu mücerrep denenmiş meşhur. Bütün kaynaklar burada. Sayfa 133. Bu dua 129 kere okunuyor. Ama 136 okusanız daha kuvvetli olur. Allah'tan lütuf istiyorsun kader hakkında. Başımıza gelecek şeylerde Allah'ım bize yumuşak da yani muamele yap. Lütfunla muamele yap. Belaları ağır geçirme. Bu duada, bu duayla bir hitamı erdirelim. Allahümme inna nes'elüke lütfe fî mâ cerat bil mekadir. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem.